سلام به شما. امروز میخوایم بریم سراغ مطالبی که درباره معماری برامون فرستادید. سلام. بله، مطالب خیلی جالبی بود. آره، از تعریفای کلاسیک و مقاله ها هست تا دیدگاه های شخصی معمارای بزرگ. هدفمون اینه که با هم یه نگاه عمیق بندازیم ببینیم معماری واقعا چیه و چرا انقدر مهمه. آماده اید؟ حتماً. خب اولین چیزی که به نظرم جالب اومد تو این منابر همین تنوع نگاه ها بود. یعنی از اون تعریف خیلی قدیمی ویتروویوس که میگه معماری باید پایدار، سودمند و مسرت بخش باشه، که خب یه تعریف خیلی کلی و ایدئال شاید. دقیقاً. تا بحث‌های امروزی تر، یه سوال اساسی هم همون اول مطرح میشه. معماری ذاتاً هنره یا علمه؟ یا شاید نمیدونم یه ترکیب پیچیده تر از اینها؟ یا حتی همونطور که یکی از مقاله‌ها اشاره کرده بود، یک کسب و کار؟ بله، دقیقاً اون جنبه بیزینسیش. خب بیاین یکم بازش کنیم اینو. بیشتر مطالب آره روی این توافق دارن که معماری هم هنر خلق فضاست، هم علم طراحی سازه‌های کارا و ایمن. ولی نکته‌ای که گفتید و تو یادداشتاتون هم بود همین جنبه کسب و کار. راستش من کمتر بهش فکر کرده بودم. درسته، چون فراتر از اون طراحی قشنگ، بحث مدیریت پروژه، بودجه، اقتصاد کار، اینا همش هست. دقیقاً. و وقتی میرسیم به تعریف خود معمارا، اینجا دیگه تفاوت‌ها خیلی جالب میشه. آره، شگفت انگیزه. مثلا لوکوربوزیه خیلی آرمانگرا نگاه میکنه، میگه معماری نقطه شروع آینده بهتر برای بشریته. یه نگاه خیلی مثبت. ولی از اون طرف رم کولهاس رو ببینید، میگه آمیزه خطرناک از قدرت مطلق و ناتوانی. یعنی انگار بین اون چیزی که میخوای بسازی و اون چیزی که واقعا میتونی یه تنش دائمی هست. آمیزه خطرناک، جالب این تعبیرش. یکم شاید بدبینانه یا واقع بینانه نسبت به سختی های کار. شاید هر دو. نورمن فاستر هم یه حرف قشنگی داره. نحوه ساخت ما نشاندهنده نحوه زندگی ماست. یعنی معماری یه جورایی آینه فرهنگ و ارزش های جامعه است. این تنوع دیدگاه واقعا نشون میده معماری چقدر خب گسترده است. یعنی فقط ساختمون نیست، شهرسازی، طراحی منظر. بله بله، حتی طراحی داخلی، مبلمان، همش میتونه زیر مجموعش باشه. پس طبق این تعاریفا معمار دقیقا چیه؟ کارش چیه؟ ببینید، معمار طبق چیزایی که تو مطالب شما بود، کسیه که فضاها و سازه‌ها رو طراحی و برنامه ریزی میکنه. تو فرایند ساخت هم نقش کلیدی داره. تمرکزش هم روی خب زیبایی، کارایی و البته ایمنیه. و این نقشا میتونه خیلی تخصصی بشه، درسته؟ آها، دقیقا. مثلا معمار طراح داریم که بیشتر روی کانسپت و ایده کار میکنه. معمار فنی داریم که میره تو دل جزئیات اجرایی و نقشه ها. مدیر پروژه، طراح داخلی، معمار منظر، هر کدوم یه دنیاین. و خب هر کدوم مهارت های خاص خودشونو میخوان. بله، مهارت های فنی یا به قول معروف سخت که چند جا بهش اشاره شده بود، شامل درک طراحی، نقشه کشی، کار با نرم افزارهای کد و بیم. بیم که مدل سازی اطلاعات ساختمونه. آفرین. و دانش فنی سازه، آگاهی از مقررات ساختمونی و اینها. اما به همون اندازه مهارت‌های نرم هم لازمه، یعنی تفکر خلاق، حل مسئله، مهارت ارتباطی خیلی قوی، ارتباط با کارفرما، با تیمای دیگه. دقیقاً. انعطاف پذیری. جالب، یکی از مقاله ها میگفت توانایی ریسک کردن و ساده سازی کارها هم جزو عادت‌های معمارهای موفقه. این همه مهارت و مسئولیت، خب آدم شاید بپرسه فرقش با مهندس عمران چیه؟ اونم که با ساختمون سر و کار داره. تو مطالب بینم پرداخته بودم؟ بله، نکته مهمیه و خوبه که اشاره شد. ببینید، هر دو با سازه ها کار میکنن ولی تمرکزشون فرق داره. معمار بیشتر روی جنبه های زیبایی شناختی، تجربه فضا، کارکرد برای آدم ها تمرکز داره. حس و حال فضا. آره، ولی مهندس عمران اصولا مسئول ایمنی سازه، محاسبات فنی، پایداری خود بناست. البته این دوتا بدون همکاری تنگاتنگ اصلا نمیتونن کار کنن، مکمل همن. آتبای جوانتر شاید جالب باشه، مسیرهای ورود به این رشته تو ایرانه. توی یکی از منابع بود که هم از هنرستان میشه رفت، هم از دبیرستان با رشته ریاضی. درسته، هر کدوم شاید یه سری درس ها و تأکیدهای اولیه متفاوت داشته باشن. مثلا هنرستان شاید از اول عملی تر باشه، ولی خب تهش هر دو مسیر میتونن به دانشگاه و مقاطع بالاتر برسن. و اگه نگاه تاریخی هم بندازیم، معماری همیشه انگار داستان زمان خودش رو تعریف کرده. دقیقاً. مطالب هم خوب به این پرداخته بودن. از اون سرپناه‌های خیلی اولیه و معماری بومی بگیر تا شکوه معماری باستان مثلا مصر و اون نگاه به جاودانگی یا ایران خودمون با چوغازنبیل و تخت جمشید. یونان و روم با اون نظم و تناسباتشون. بله. بعد معماری اسلامی با اون هندسه و تزیینات پیچیده‌اش، گوتیک، رنسانس، مدرن که خیلی رو کار کرد تاکید داشت. هر سبکی یه پاسخی بوده به نیازها و جهانبینی اون دوره. و انگار امروز تمرکز خیلی رفته سمت پایداری و محیط زیست، نه؟ تو مطالبی که فرستادید خیلی رو این تاکید بود. 100%. معماری معاصر دیگه نمیتونه بی تفاوت باشه به مصرف انرژی، به اینکه از چه مصالحی استفاده میکنه، چقدر با محیط اطرافش هماهنگه. بحث مصالح پایدار، بازیافتی، توجه به زمینه اجتماعی، اینا خیلی پررنگ شده. یعنی دیگه فقط ساختن یه چهار دیواری نیست، داره تجربه زندگی ما رو شکل میده و باید جوابگوی چالش‌های بزرگتری مثل تغییر اقلیم هم باشه. کاملاً. در نهایت وقتی همه اینا رو میذاریم کنار هم، میبینیم معماری خیلی فراتر از صرفاً ساخت و سازه. یه ترکیب خیلی پیچیده از هنر، علم، تکنولوژی، فرهنگ، جامعه شناسی، حتی اقتصاده. چیزی که محیط زندگی ما رو تعریف میکنه و مستقیماً رو کیفیت زندگیمون اثر میذاره. و این شاید یه سوال خوب برای شما شنونده باقی بذاره. با توجه به این همه چالش امروز، از تغییرات اقلیمی و رشد شهرها گرفته تا پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی، فکر میکنید نقش اصلی معماری تو آینده چی باید باشه؟ فقط پاسخ دادن به نیازه یا میتونه فعالانه کمک کنه به ساختن یه آینده بهتر، همون جوری که لوکوربوزیه امید داشت؟ این دیگه موضوعیه که میتونید خودتون بیشتر بهش فکر کنید.